शुक्ल यजुर्वेद कर्ण साखिया बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण का तृतीय मंत्र विचार कर रहे थे। विराट सृष्टि का विचार चल रहा था। भाष्य में 53 पृष्ठ में कहा गया स एषो अग्नि, ये पंक्ति देख रहे, स एषो अग्नि प्रजापति रूप, यह अग्नि अर्थात विराट रूप, अभी प्रजापति रूप, प्रजापति अर्थात वही हिरण्यगर्भ ही ये प्रजापति बना है। प्रजापतित्व देवता रूप लोक रूप आदि न काल रूपश्च। अच्छा, प्रजापति रूप लोकाद्यात्मक, भाष्य में कहा गया लोकाद्यात्मक, क्योंकि प्रजापति प्रजापति हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सर्वलोकात्मक है, सर्वलोकात्मक होने से कहते हैं कि लोक देव काल सब वही है। और लोकात्मक अग्नि ही अपसु प्रतिष्ठित, अग्नि कह करके अभी अग्नि अर्थात जिसकी उत्पत्ति हो रहा है अर्थात विराट, ये विराट अपसु प्रतिष्ठित अर्थात सूत्र रूपासु, अपसु अर्थात जल में, विराट का कहा गया था कि ये जो पार्थिव अग्नि है वही विराट हो रहा है। पार्थिव अग्नि ये पृथ्वी में और पृथ्वी जल में, तो यहाँ जल स्थानीय ले लिया जाएगा हिरण्यगर्भ। अग्नि अपसु प्रतिष्ठित, अपसु इसलिए 6 नंबर टिप्पणी दी है, अपसु अपसु भूतांतर सहितासु कारण भूतासु सूत्र रूपासु इति बोध्यम, कारण हो गया सूत्र हिरण्यगर्भ, उसी में प्रतिष्ठित है। आगे टीका में तस्य उपासनार्थम एव अपसु प्रतिष्ठितत्वं गुणं उपदिशति, ये जो विराट अभी जिसका उपासना करेंगे वो अपसु अर्थात प्रजापति सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ उसमें प्रतिष्ठित है ऐसा कहते हैं। तो अभी ये के गुण कहा जा रहा है, विराट का उपासना करना और विराट हिरण्यगर्भ में प्रतिष्ठित है वो कहना, वो दो अलग अलग चीज है। तो अभी विराट हिरण्यगर्भ में प्रतिष्ठित है ये गुण का कथन हो रहा है, इसका उपासना के लिए भी कर रहे हैं, ये गुण उपासना। भाष्य में अग्निर अपसु प्रतिष्ठित, ये वाक्य का आधा में था। आगे टीका में गुण अर्थात तो उसका एक धर्म कहा जाता है कि ये राम जी है और ये राम जी अयोध्या में रहते हैं। अभी हम राम जी का अयोध्या में स्थिति का इसका ध्यान करते हैं, अभी राम जी का ध्यान नहीं करते। राम जी का ध्यान ये हो गया कि अर्थात तो उपास्य का ध्यान, ये हो गया उपास्य का एक गुण का ध्यान इस प्रकार की। टीका में भूतांतर सहितानाम अपाम, न नव टिप्पणी दे दिया, भूतांतर सहितानाम अपाम अर्थात सूत्र रूपाण, ये सूत्र रूप है भूतादि सूत्र रूपाणाम, न भूत भूत इत्यादि सूत्र रूपाणाम, भूतांतर सहितानाम अपाम अर्थात भूतादि सूत्र रूप, अप शब्द से अर्थात सूत्र को ले रहे हैं, अग्नि शब्द से विराट को ले रहे हैं। सर्वलोक कारणत्वात्, ये जो भूतांतर सहित अप सूत्र हिरण्यगर्भ ये सभी लोकों का कारण है, सर्वलोक कारणत्वात्, इसलिए अशेष लोकात्मक अग्नि, अग्नि अर्थात विराट, वो विराट इसलिए तत्र प्रतिष्ठित हिरण्यगर्भ में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अग्नि शब्द से विराट और अप शब्द से सूत्र को ले रहे, जले जले अर्थात हिरण्यगर्भ में, भूतांतर सहित अप वहां भी लिया जाएगा। अच्छा, संभवती प्रतिष्ठित संभवती इति अत्र श्रुत्यंतरं संवादयति, दूसरा श्रुति इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में, एवं इमे लोका अप्सुअंतः इति श्रुते है, एवं इमे लोका, ये जो लोक अर्थात विराट इत्यादि जो सब स्थूल है वो सब अप्सु, अप्सु अर्थात जो हिरण्यगर्भ सूत्र में, अपसु अंत अंत अर्थात उसके अंदर में इति श्रुते हैं प्रतिष्ठित संभवती इति अत्र ये तो पता नहीं अर्थात ये हम लोग जो दस वाला नहीं है उसमें संभवति इति श्रुति अंतरम संवादयति अन्य श्रुति इसमें प्रमाण दिखाए इति श्रुते और ये पंचदशी में जैसा कहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड अर्थात उस ब्रह्मांड का परिमाण जितना है उससे दस गुना परिमाण जल है तो जो दृश्यमान जो मतलब ज्ञायमान है वो तो ब्रह्मांड है तो अर्थात ये ब्रह्मांड अर्थात जो समुद्र सागर इत्यादि मिला करके खाली पृथ्वी नहीं जितने ग्रह नक्षत्र ये सब ब्रह्मांड में आ गया ये ब्रह्मांड पृथ्वी रूप है पृथ्वी प्रधान है उसके बाहर में दस गुना और अर्थात जल है उसके बाहर में दस गुना तेज है ऐसे ऐसे और विस्तार है कहते हैं इस प्रकार के पंचदशी में कहे पुराण में वर्णन हुआ होगा तो अभी उसमें ये अर्थात जल में ये पृथ्वी प्रतिष्ठित है इस प्रकार मंत्र कहते हैं। इति श्रुते है टीका में यथा एतेषु लोकेषु सर्वं कार्यं प्रतिष्ठितं तथा इति यावत् जिस प्रकार की इस लोक में अर्थात ये स्थूल विराट रूप में सभी कार्य प्रतिष्ठित है पर्वत समुद्र इत्यादि इसी प्रकार की ये पूरा जो पर्वत मतलब ये जो स्थूल पृथ्वी हो गया ये भी जल में प्रतिष्ठित है इस प्रकार की हो जाएगा क्योंकि भाष्य में दिया एवं इमे लोका एवं इस प्रकार किस प्रकार कहते हैं जैसा सारे कार्य इसी लोक में प्रतिष्ठित है इसी प्रकार यह लोक भी अपसु प्रतिष्ठित है। आगे टीका में आगे पृष्ठा में है लोक शब्देन स्थूलानां भूतानां सन्निवेश विशेषा गृह्यन्ते सारे लोक अपसु प्रतिष्ठित लोक शब्द से स्थूल भूत पंचीकृत हो गए विराट रूप सन्निवेश विशेषा सन्निवेश विशेष अर्थात विशेष रूप विशेष रूप में सब वो है सम्यक निवेश हुए हैं अपसु भूतांतर सहितासु कारण भूतासु इति यावत् अपसु भूतांतर सहितासु अन्य भूत के साथ जल उसमें वो कौन हो गए कहते हैं कारण भूतासु ये सब कारण रूप उसमें ये लोक अग्नि विराट ये प्रतिष्ठित है फलश्रुति व्याचष्टे इस प्रकार की उपासना का फल भाष्य में पूर्व पृष्ठा में यत्र क्वच यस्मिन् कस्मिंश्चेद् एति गच्छति तदेव तत्रैव प्रतितिष्ठति स्थितिं लभते ये मंत्र है यत्र यत्र क्वच एति मंत्र है यत्र कोच एति तदेव प्रतितिष्ठति एवं विद्वान इस प्रकार की मंत्र है तो यत्र कोच इसका अर्थ कहते हैं यस्मिन कस्मिंश्चित जिस किसी स्थान पर जाता है एति एति का अर्थ गच्छति तदेव मंत्र में तदेव तदेव का अर्थ तत्रैव प्रतितिष्ठति अर्थात स्थितिं लभते जहाँ भी जाएगा वह स्थिति को प्राप्त कर लेगा कहते हैं मरोड़े होते हैं तो जहाँ जाएंगे वहाँ थोड़े दिन के बाद अपना व्यापार कर लेते हैं कहते उस प्रकार सामर्थ्य है सभी लोग कर लेते हैं तत्रैव प्रतितिष्ठति स्थिति लभते आगे टीका में कोशौ अच्छा आगे भाष्य में है कोशौ तो कौन इस प्रकार प्रतिष्ठा को लाभ कर जाता है कहते हैं एवं एवं विद्वान कहा गया एदम एवं अर्थात यथोक्तम अपसु प्रतिष्ठितत्वम अग्नेर विद्वान विजानन यहाँ तक यथोक्तम जैसा कहा गया क्या कहा गया है अपसु प्रतिष्ठित अग्नि अग्नि का अपसु प्रतिष्ठितत्वम ये कहा गया है अपसु अर्थात कारण रूप में और अग्नि हो गया कार्य जो विराट रूप इस प्रकार के विद्वान विद्वान अर्थात विजानन विजानन दोनों टिप्पणी में दिया है उपासीन उपासीन अर्थात उपासक कर्तरी सानच होता है उपपूर्व का आस धातु से सानच होगा सानच होने से आस आगे सानच सानच का आ को ई हो जाएगा ईद आसह आसह पंचमी आस के पर में सानच रहने से उसको ईद हो जाएगा ई हो जाएगा आदेह परस्य तो सानस का जो आन है आ को ई हो जाएगा, आस आगे आन था ई न हो गया आसीन। ई दास सूत्र से कर्तरी उपासक भी कह सकते हैं, उपासीन भी कहेंगे। ई दास सूत्र इतने है, ई दास ई तो हो जाएगा आसह, आस पंचमी आस धातु के पर में एवं विद्वान इस प्रकार के जो उपासना करता है जहाँ कहाँ भी जाएगा वहाँ प्रतिष्ठित तो हो जाएगा। कहें जिसका सात्विक गुण अधिक है वो कहीं भी जाएगा सर्वत्र वो एडजस्ट हो जाएगा, और जिसका रजस रहेगा तमस रहेगा कहें जहाँ भी जाएगा वहाँ ये ठीक नहीं है, वो विवाद हो जाता है, इस प्रकार करेंगे। अच्छा अभी ये फल हो गया कहते हैं कि तो जहाँ भी जाएगा प्रतिष्ठित तो हो जाएगा। टीका में कहते हैं अथो उपास्थि फलम अपपुनर्मृत्यु जयति इत्यादि न वक्ष्यते। ये जो मुख्य उपासना कहा जा रहा है ये अग्नि का उपासना अभी कहेंगे, अर्थात अश्वमेध अग्नि जो कि विराट रूप में इसका सब उत्पन्न हो रहा है ये सब कह रहे हैं। वास्तविक अश्वमेध अग्नि का उपासना है ये द्वितीय ब्राह्मण, तो इसलिए कहते हैं अथो उपास्ति फलम अप पुनर्मृत्युं जयति, मृत्युं पुनर अपजयति अर्थात मृत्यु को जीत लेता है। अप पुनर्मृत्युं जयति अप का अन्वय जयति के साथ होगा, ते प्राग धातु हो ते गति उपसर्ग का है धातु से पहले होना चाहिए और छंदसी परेपि छंद में तो बाद में भी हो सकते हैं, तो उसके लिए उदाहरण देते हैं बाहुभ्याम धमति सम पतत्री, बाहुभ्याम धमति सम वहाँ सन धमति वास्तविक है, उपसर्ग धातु से पहले होना चाहिए किंतु हम लोग उच्चारण करते हैं धमति सम पतत्री इस प्रकार कहते हैं। बाहुभ्याम बाहुभ्याम अर्थात वो पुरुष बाहुभ्याम बाहुभ्याम अर्थात धर्मा धर्माभ्याम, तो सम धमति धमति का अर्थ फूंकता है अर्थात जगत को बनाता है, पतत्रे ही पतत्रे अर्थात गिरने वाले परमात्मा से सृष्टि होने वाले जो पंचभूत, वो परमात्मा धर्मा धर्म के आधार पर पंचभूत से ये जगत को धमति निर्माती इस प्रकार की बात। तो वहाँ संधमति सम्यक निर्माण करता है जैसे धर्मा धर्म जीवों का उसी के आधार पर बनाता है। अभी यहाँ कहते हैं अथो उपास्ति फलम अप पुनर्मृत्युम जयति इत्यादि न वक्ष्यते, वो तो आगे कहा जाएगा फल उपासना का। अभी यहाँ कह दिया कि फल जहाँ जाएगा वहाँ प्रतिष्ठित तो हो जाएगा, तो अभी शंका करने वाला कहता है किम इदम अस्थाने फल संकीर्तनम अत आह, ये अस्थाने स्थान अर्थात प्रसंग स्थाने अंतरतम सूत्र में स्थाने का क्या अर्थ कहे प्रसंगे सती, तो स्थाने यवे है तथा प्रसंगे सती, तो अस्थाने अर्थात अप्रसंग में अभी फल कीर्तन कैसा कर दिए, फल कीर्तन तो आगे होगा अपपुनर्मृत्युर जयति मृत्यु को अभिभव कर लेगा, तो यहाँ कैसे फल संकीर्तन, इसलिए भाष्य में कहा अंतिम शब्द है गुण फलम एतत्, ये मुख्य फल नहीं है ये गुण फल, गुण फल अर्थात गौण फल कहते नहीं नहीं तीन नंबर टिप्पणी दिया है, गुण उपासना का फल है यह। गुण क्या है कहते हैं कि ये विराट कारण में प्रतिष्ठित है, ये प्रतिष्ठितत्व का उपासना है, ये विराट का उपासना नहीं है। विराट का उपासना करने से अपपुनर्मृत्यु जयति, वो तो मुख्य का उपासना से वो फल, ये गुण का उपासना से ये फल। कहते हैं राम जी का उपासना करेगा, राम जी ऐसे तपस्वी थे, अभी वो तपस्वित्व का उपासना कर रहे हैं, अभी उसका फल अलग होगा, तो राम जी का उपासना ये अलग होगा इसी प्रकार की। गुण फल में तद अर्थात गुण उपासना का ये फल है। आगे उत्तर ग्रंथम अवतार्य तस्य पूर्व ग्रंथेन संबंधं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति, उत्तर ग्रंथम अवतार्य आगे मंत्र का जो आ रहा है उसके लिए पूर्व ग्रंथ के साथ ये इसका संबंध कहेंगे, ऐसा नहीं कि असंबद्ध कहने चलेंगे, संबंध कहेंगे संबंधं वक्तुं कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति, वृत्तम अतीतम जो पहले हुआ उसको कहेंगे आगे के साथ संबंध बताएंगे। सो अकामयत इत्यादि आगे मंत्र, सो अकामयत द्वितीयो मे आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुनं सम भवत् असनाया मृत्यु तद यद रेत आसीत् स संवत्सरो अभवत्, न पुरा ततः संवत्सर आस तम एतावन्तं कालम अभिभः यावत् संवत्सरस्तम एतावन्तः कालस्य परस्ताद् असृजत तं जातं अभिव्याददात् स वाण अकरोत् सैव वाग् अभवत् स्व अकामयत। स अर्थात वो मृत्यु, मृत्यु अर्थात हिरण्यगर्भ, क्योंकि सारे कार्य करने वाला वही है, विराट तो केवल उसका स्थूल रूप हो गया। कामना करेगा ये तो सूक्ष्म का ही कार्य है, इसलिए स्व अकामयत वो हिरण्यगर्भ ने कामना किया, किया द्वितीय में आत्मा जाए तो मेरा एक द्वितीय शरीर और हो जाए, इस प्रकार की वो कामना किया। स मनसा वाचं मिथुनं सम भवत् स असनाया मृत्युस मनसा वाचं मिथुनं सम भवत् स ओ असनाया ओ मृत्यु हिरण्यगर्भ कहा गया था, वो अभी मनसा अर्थात मन के द्वारा चिंतन किया। वाचम वाचम अर्थात त्रैविद्यम वेदम, मिथुनम मिथुनम अर्थात अभी उसमें सबर उत्पन्न करने के लिए क्या सृष्टि, तो वाचम मन के द्वारा चिंतन के द्वारा, वाचम अर्थात वेद के आधार पर, मिथुनम अर्थात सृष्टि प्रक्रिया का कल्पना करना आरंभ किया। समभवत अर्थात तद कल्पना वाला बन गया, सृष्टि आगे कैसे होगा उसका चिंतन करने वाला बन गया। कैसे कहते मनसा, पहले मन की सृष्टि कर दिया था आत्मन्युष्यामिति, उसके द्वारा अभी चिंतन करने लगा। कौन कहते हैं कि वही स, स अर्थात असनाया वही मृत्यु। तद यद रेत आसित स संवत्सरो अभवत, अभी ये जो सृष्टि करेगा तो सृष्टि में जो कारण है बीज उसको रेत शब्द से कह देते हैं, तो कारण तो आसित संवत्सरो अभवत, वो अभी जो कारण है हिरण्यगर्भ, मतलब कारण साथ में रखा है जिसे आगे कार्य बनाएगा, वो कारण कहते हैं अभी वो कारण संवत्सर बन गया। संवत्सरो अभवत, संवत्सर अर्थात यह आदित्य कहेंगे, क्योंकि पहले कहा था कि वो आदित्य हो गया, वो वायु हो गया, वो अग्नि हो गया, इस प्रकार कह रहे थे। अग्नि का सृष्टि तो अभी कह रहे थे, अभी आदित्य के लिए भी कह देंगे। तो कहते हैं स संवत्सरो अभवत, संवत्सर आदित्य, क्यों कहते हैं कि आदित्य ही संवत्सर का नियामक है, अर्थात वर्ष एक होगा उसके लिए आदित्य नियामक, इसलिए स संवत्सरो अभवत, अभी संवत्सर का उत्पत्ति हो गई। तभी न पूरा तत संवत्सर आस, इससे पहले संवत्सर काल नहीं था। जब ये बुद्धि उत्पन्न होता है सुसुप्ति में आने, सुसुप्ति से आने के बाद तभी काल की उत्पत्ति होती है, और उससे पहले सुसुप्ति में काल था नहीं है, कितना समय सो गया कहते हैं पता नहीं चलता। ये लक्षण से ले रहा है संवत्सर, संवत्सर हाँ आदित्य को कह रहे, और आदित्य उसका निर्वर्तक है, निर्माता है संवत्सर का, तो जो नियामक है उसी को ही कह दिया जाता है। मिथुन मतलब दो भी होता है, हाँ सृष्टि है तो मिथुन अर्थ, मिथुन शब्द का अर्थ दो, सर्वदा ऐसे दो ऐसा अर्थ नहीं है, अभी यहाँ बहुत आगे सृष्टि क्रम कैसा करेगा, वेद के आधार पर सृष्टि करने के लिए वो चिंतन आरम्भ किया। न तो कारण, रेत शब्द का अर्थ कारण व्यवहार होता है, उससे पहले अर्थात ये जो संवत्सर अभी अभवत, संवत्सर बन गया अर्थात बना दिया नहीं, वो बन गया, क्योंकि वही तो एक ही है, वही सब रूप हो रहा है। तो कहा था कि वो विराट रूप रहते हुए बाकी तीन रूप भी हो जाता है, यही हो जाता है, उससे पहले ये संवत्सर काल नहीं था। अच्छा अभी संवत्सर हो गया एक वर्ष, कहते हैं तम एतावंतम कालम अभिभह, अर्थात वो अभी हिरण्यगर्भ ने एतावंतम कालम इतने काल एक वर्ष काल पर्यंत अभिभह अर्थात उसको धारण करके रखा, वो जो बीज हुआ रेत हुआ उसको एक वर्ष पर्यंत धारण करके रखा, गर्भ जैसा एक वर्ष गर्भ होता है, तो इसी प्रकार यहाँ कह दिया तो संवत्सर पर्यंत उसको धारण किया। अभिभह, अभिभर धातु है, भ्रिय धातु, लंग लकार का रूप हो जाएगा, तो ब्रिय भरणे कर्तरी सप हो जाएगा, गुण हो जाएगा, हो जाएगा भर। और ये है ब्रियांगमित, ब्रियांगमित ज्योत्यादि गण का धातु है, ज्योत्यादि गण का धातु होने से द्युत हो जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा भ, भ को हो जाएगा व, व को ब्रियांगमित इत हो जाएगा, अभ्यास को इत हो जाएगा, हो गया भी। तो अ आगे भी आगे भ्री आगे रहा तिप, सब हो गया, सबका लुक हो गया, स्लू हो गया ज्योत्यादि होने से। तो तिप को मान करके अभी भ्री को गुण हो जाएगा, हो गया भर। अ वी भर आगे तिप का तकार, तो फिर तकार का लोप हो जाएगा, स्वयंगात से लोप हो जाएगा, रेप के पर में है, राजस्य निषेध करेगा ना, हल गया फिर दीर्घात, उससे लोप हो जाएगा। तो हो गया अभिभह, अभिभह अर्थात धारण किया, एतावंतम कालम अभिभह। तो एतावंतम कालम कहते हैं यावत संवत्सरस, एक वर्ष पर्यंत उसको धारण करके रखा। तम एतावत यावत संवत्सरस, तम एतावत कालस्य परस्तात असृजत, तम तम विराजम उस विराट को, एतावत कालस्य परस्तात इतने काल के बाद, इतने काल अर्थात संवत्सर काल पर्यंत धारण किया, उसके बाद असृजत उसका उत्पत्ति कर दिया। तम जातम, अभी विराट का उत्पत्ति हो गई तो जातम हो गया। तम जातम अभी व्यादात उसको, अर्थात हिरण्यगर्भ जो है वो विराट जो उत्पन्न हो गया उसको अभी व्यादात अर्थात आदान करने के लिए उद्यम किया, अर्थात उसको मुख खोल करके हिरण्यगर्भ वो विराट को खाने के लिए उद्यम किया, इस प्रकार के शब्द का अर्थ। स भाण अकरोत, वो जो विराट अभी उत्पन्न हो गया कुमार, अभी वो शब्द किया भाण, इस प्रकार के एक शब्द किया। सा एव वाघ अभवत, वही जो लोक में अभी वाघ से व्यवहार होता है वही भाण प्रथम शब्द हुआ था, वहीं से आगे सब ये शब्द आ गया वाघ अभवत, वाघ अर्थात ये जो शब्द, इस प्रकार की सृष्टिक्रम कहा जाता है। कहते हैं ये सृष्टिक्रम इस प्रकार की उद्भट कल्पना कहते हैं उपासना करने के लिए, हमको चित्त एकाग्र करना है, इस प्रकार के चिंतन करना है, और उसमें कहेंगे इस प्रकार के है उस प्रकार के है, कहेंगे कोई मतलब नहीं, जिस प्रकार की मानना अच्छा लगता है उसी प्रकार की मान लीजिए, उपासना करना है जैसे आपने अर्थात इष्ट है उसी प्रकार की कर लेना है। हिरण्यगर्भ आदित्य हो गया, ये विराट वही आदित्य, काल पर्यंत उसको धारण किया, उसके आगे उसको उत्पन्न किया, इसलिए संवत्सर अलग है, वो अलग है, एक वर्ष पर्यंत धारण करके उसको उत्पन्न कर दिया, तो जो उत्पन्न हुआ वो अलग है, एक वर्ष पर्यंत ये काल अलग हुआ, ये आदित्य है तो ये अलग है। हिरण्यगर्भ तो ईश्वर से पूर्व पूर्व अधिक ब्राह्मण में आ गया था, मृत्यु अभी विराट, विराट था स्थूल रूप, उसी का अर्थात चल रहा है, दिखा रहे हैं विशेष प्रक्रिया करके सब दिखा रहे हैं। कुमार अर्थात वही जो विराट, विराट वही कुमार उत्पन्न हुआ तो कुमार। भाष्य में सो अकामयत यो असो मृत्यु, कौन कामना क्या कहते हैं, यो असो मृत्यु, वही मृत्यु हिरण्यगर्भ। स्व अवादि क्रमेण आत्मना आत्मानम अंडस्य अंतः कार्यकरण संघातवंतम विराजम अग्निम असृजत त्रेधा च आत्मानम अकुरुत इति उक्तम, ये बात कहा गया था। वो हिरण्यगर्भ अवादि क्रमेण जल बनाया, फिर जल से आगे उसमें मंड हुआ, वो मंड घनीभूत हो गया, पृथ्वी हो गया, उसमें अग्नि आ गया, इस प्रकार से कहा गया था। आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को, अंडस्य अंतः कार्यकरण संघातवंत, अंड अंड के अंदर में स्वयं अपने आप को कार्यकरण संघात वाला बना करके, विराट बना करके, हिरण्यगर्भ ही अपने आप को विराट बना करके विराजम, कार्यकरण संघात वाला हो गया विराज। तो ये जो हिरण्यगर्भ होता है उसमें कार्य शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, इसलिए कार्य करण संघात वाला वो तो विराट हो गया, वो ब्रह्मा चतुर्मुख वो है विराजम। उसी को अग्नि शब्द से भी कहा गया, पार्थिव अग्नि लेकर के असृजत सृष्टि किया। त्रेधा च आत्मानम अकुरुत, और आपने आपको भी तीन बना दिया, एक तो वो अग्नि हो गया, दूसरा अभी आदित्य कह देते हैं, और एक वायु। अकुरुत इति उक्तम, ये सब कहा गया था। ना ना, हिरण्य गर्भ का व्याख्यान अलग है। हिरण्यम विशुद्ध ज्ञानम गर्भः अंतःसारो यस्य, हिरण्य गर्भ का अंतःसार पदार्थ तो क्या है कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानम, हिरण्य गर्भ ज्ञानी है, तो इसलिए अर्थात वो ज्ञान स्वरूप, मतलब ज्ञान ही है, वो ज्ञान स्वरूप है, हिरण्य गर्भ कहते हैं। टीका में आदित्य को भी कह दिया, आदित्य को कहने के बाद फिर कहते हैं कि वो अग्नि का उत्पन्न हुआ विराट, एक वर्ष पर्यंत धारण करके आगे उसको जन्म किया, तो एक वर्ष पहले काल को बनाया, काल के बाद अभी विराट को उत्पन्न किया, इस प्रकार के यहाँ करें। वायु का उत्पत्ति यहाँ नहीं कहा गया। आगे टीका में, अवांतर व्यापारम अंतरेण कर्तृत्व अनुपपत्ति रीति मत्वा पृच्छति, अर्थात उसने बनाया, हिरण्यगर्भ ने बनाया, बनाया तो कुछ तो व्यापार हिरण्यगर्भ को भी करना चाहिए, नहीं तो बनाएगा कैसे, इसलिए कहते हैं अवांतर व्यापारम, अवांतर व्यापार मध्यवर्ती व्यापार, जन्म करने से पहले कुछ तो और व्यापार करेगा, नहीं तो कर्तृत्व कैसे आएगा, इति मत्वा पृच्छति। भाष्य में स किंग व्यापार सन असृजत इति, स हिरण्यगर्भ मृत्यु असनाया, किस व्यापार विशिष्ट होकर के उत्पन्न किया, इस प्रकार के भी प्रश्न, अर्थात उसमें क्या व्यापार हुआ। टीका में कहते हैं कामनादि रूप अवांतर व्यापारम उत्तर वाक्य अवष्टम्भेन दर्शयति, उसने कामना किया, तो जिसको कहा गया कि मंत्र में स मनसा वाचम मिथुनम समभवत, यही अर्थात मनसा मन के द्वारा इच्छा किया, सो अकामयत, पहले कह दिया सो अकामयत, यही जो कामना किया यही अर्थात उसका अवांतर व्यापार हुआ। कामनादि रूपम अवांतर व्यापारम उत्तर वाक्य अवष्टम्भेन दर्शयति, उत्तर वाक्य अवष्टम, अवष्टम्भ आश्रय, उत्तर वाक्य को आश्रय करके उसको दिखाते हैं। उच्यते भाष्य में, उच्यते स मृत्युर अकामयत, तो मंत्र में है सो अकामयत, स का अर्थ मृत्यु, अकामयत का अर्थ कामितवान, तब तो प्रत्यय कर दिए कामितवान, कम धातु सेट होने से उसका ईट हो गया कामितवान, को मृत्यु ने कामना किया। किम क्या कामना किया, द्वितीय मे मम आत्मा शरीरम येन अहम शरीरी श्याम, मेरा एक द्वितीय आ जाना चाहिए, क्या द्वितीय कहते हैं कि मम आत्मा, आत्मा का अर्थ शरीर, तो मेरा और द्वितीय आ जाना चाहिए, वो द्वितीय क्या है कहते हैं, वो द्वितीय मेरा स्थूल शरीर, नहीं कि मेरा एक शरीर है और दूसरा शरीर हो, नहीं तो गौण आत्मा, इस प्रकार वो तो पंचदशी का आधार पर वो नहीं, अर्थात अभी उसका आत्मा गौण आत्मा कहा जाएगा। मम आत्मा शरीरम ये न अहम शरीरी श्याम, स्थूल शरीर होगा तो तब मैं शरीरी हो जाऊंगा, इति स जाइए तो, अर्थात वो स्थूल शरीर मेरा अभी उत्पन्न हो, उत्पद्ये तो उत्पन्न हो, इति एवं एतद अकामयत, तो वो हिरण्यगर्भ ने इस प्रकार कामना किया, मेरा एक शरीर हो जाए। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में, कामना कार्यम मनः संयोगम उपन्यस्यति, कामना का कार्य मनोसंयोग, सो अकामय तो मैं सृष्टि करूं, सृष्टि करने के लिए पहले तो चिंतन करेगा, इसलिए कहते हैं मन का संयोग होना चाहिए। आगे मंत्र में कहा गया था मनसा वाचम मिथुन, मनसा वाचम मन का संयोग, इसको दिखाते हैं भाष्य में। स एवं कामयित्वा, वो इस प्रकार कामना करके, मनसा मन कहाँ से आ गया कहते हैं पूर्व उत्पन्न है ना, मन का पहले उत्पत्ति कह दिया गया था। वाचम, वाचम त्रयी लक्षणम, तीन वेद होते हैं इसलिए त्रयी, त्रैविद्यामांग कहते हैं। वाचम वाचम अर्थात त्रयी लक्षणाम वेदम वाचम दो नंबर टिप्पणी दिए हैं वाचम वेदोक्त सृष्टि क्रमम इत्यर्थ वेद में जो सृष्टि क्रम कहा गया त्रयी लक्षणम मिथुनम मिथुनम द्वंद्व भावम सृष्टि का आलोचना करना नाना प्रकार की सृष्टि होगा द्वंद्व भावम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया सृष्टि क्रम का आलोचना समभवत अर्थात संभवनं कृतवान उसने किया आलोचना किया वेद के आधार पर सृष्टि का क्रम का आलोचना किया। ऋग यजुसावन वेद तो तीन ही है अथर्व अर्थात तो इसी का ही एक भाग विशेष है यही से द्वेल का सृष्टि हुई। हाँ वेद के आधार पर सृष्टि ऐसे कहा जाता है शब्द से ही सृष्टि ये कोय मनसा सह वाचो द्वंद्व भाव अपने कहे कि मन का संयोग हुआ तो ये मन का साथ वेद का द्वंद्व भाव मन और अभी वेद ये दोनों मिल करके सृष्टि क्रम आलोचना करेंगे मन वेद के आधार पर यही मन और वाच है इसमें द्वंद्व भाव हुआ मनसा सह वाचो द्वंद्व भाव मन के साथ वाच वाच था वेद वेद को चिंतन किया वेद के आधार पर सृष्टि क्रम का चिंतन करना यही मन और वेद दोनों मिल गए। तत्राह भाष्य में इसी पृष्ठा में कहते हैं मनसा अच्छा वो तृतीय पंक्ति का अंतिम है मनसा त्रयीम आलोचितवान मन के द्वारा त्रयीम त्रयीम अर्थात तीनों वेदों को आलोचितवान आलोचना किया वाक्यार्थम एव स्फुटयति मनसा त्रयीम आलोचितवान ऐसे ये भाष्यकार वाक्य कह दिए ये वाक्य का अर्थ त्रयी विहितं सृष्टिक्रमं मनसा आलोच अन्वालोचयत त्रयी विहितं वेद त्रय में विधान हुआ है जो सृष्टिक्रम तो वही सृष्टिक्रम को मनसा अन्वालोचयत अनुआलोचयत ये अनु अर्थात सृष्टिक्रम को मन के द्वारा आलोचना किया किंतु अनुआलोचयत अनु क्यों अनुकार पश्चात इसके द्वारा टीका में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में वेदोक्त सृष्टि क्रम आलोचनम प्रजापतेर नेदम प्रथमं संसारस्य अनादित्वात् इति वक्तुम अनुशब्द ये जो प्रजापतेर इदम वेदोक्त सृष्टि क्रम आलोचनम न प्रथमं ये हिरण्यगर्भ ये जो सृष्टि क्रम का आलोचना करता है ये प्रथम नहीं है संसारस्य अनादित्वात् ये पहले से ही है। अच्छा इति वक्तुम अनुशब्द अर्थात इसलिए कहते हैं धाता यथा पूर्वम अकल्पयत जैसे पूर्व कल्प में था इसी कल्प में उसी प्रकार की फिर सृष्टि करता है यथा पूर्वम अनुशब्द इसलिए कहा गया। आगे टीका में कथं तया मृत्युर्लक्ष्यते मृत्यु अर्थात ये जो सृष्टि क्रम आलोचना करने वाला तो सो अकामयत वो असनाया मृत्यु ऐसे कह दिए जो ये सृष्टि किया वो मृत्यु कैसे हो गया कथम तया मृत्यु लक्ष्यते कथम तया असनाय अच्छा हाँ कोशो कौन ये अर्थात सृष्टि क्रम का आलोचना किया कहते हैं कि असनाया आगे मंत्र में है असनाया मृत्यु तो असनाया कहते हैं कि असनाय के द्वारा मृत्यु का लक्षण कैसे कर दिया असनाय मृत्यु कैसे कहते हैं तो इसलिए भाष्य में कहते हैं असनाया मृत्युर्विति उक्तम पहले कहा गया था क्योंकि असना अनंतरम ये जंतु हंति भूख लगता है तभी जंतुओं को मारता है इसलिए ये बात तो पहले कहा गया था। अच्छा तो तया तया शब्द का अर्थ असनाया ये लेना होगा असनाया मृत्युर इति उक्तम आगे टीका में किमिति तरही पुनरुक्तिर अगर असनाया ही मृत्यु है मंत्र में आप कहते हैं कि असनाया मृत्यु ऐसे दो क्यों कहते हैं तो पुनरुक्ति हो गया भाष्य में इसको उत्तर देते हैं, तम एव परामृश मृषति अन्यत्र प्रसंगो मा भूत। असनाया कह करके मृत्यु को ही कह देता है, वही मृत्यु का परामर्श कर दिया। क्यों? अन्यत्र प्रसंगो मा भूत, नहीं तो असनाया शब्द से अन्य किसी को ले लेगा। अन्यत्र कहाँ हो जाता है? टीका में कहते हैं अन्यत्र अनंतर प्रकृतेर विराट आत्मनि इति यावत्। अभी हिरण्यगर्भ को असनाया शब्द से नहीं ले करके कहीं विराट को ले लेगा, विराट की सृष्टि हो गई, तो इसलिए कहते हैं अनंतर प्रकृति। अनंतर अर्थात आगे, प्रकृति अर्थात कार्यों के जो कारण होता है उसको प्रकृति कहते हैं। तो मूल प्रकृति तो अर्थात यहाँ हिरण्यगर्भ आ गया, तो आगे अनंतर प्रकृति विराट हो गया। असनाया शब्द से विराट को न लिया जाए इसलिए स्पष्ट कर दिए। अच्छा, अवान्तर व्यापारांतरम आह। एक तो अवान्तर व्यापार हो गया, उसने कामना किया तो कामितवान, कामना करके मन और वेद ये दोनों का मिथुन हो करके आगे सृष्टि क्रम का आलोचना किया। आगे अवान्तर व्यापार और कहते हैं, अवान्तर व्यापारांतरम दूसरा अवान्तर व्यापार कहते हैं। अंतिम व्यापार तो जन्म, अभी दूसरा अवान्तर व्यापार बीच में होने वाला। भाष्य में कहते हैं तद यद रेत आसित, ये तो मंत्र हो गया और उसका व्याख्यान आगे देते हैं। तद, तद का अर्थ तत्र, मिथुने, मिथुने अर्थात मन के द्वारा वेद के आधार पर सृष्टि क्रम आलोचना करने पर ये हो गया मिथुने। यद रेत आसित, रेत का अर्थ कारण, प्रथम शरीरिण प्रजापतेर उत्पत्तौ कारणम। प्रथम शरीरी प्रजापति, तो इसका उत्पत्ति में जो कारण है, यहाँ प्रथम शरीरी प्रजापति अर्थात विराट की उत्पत्ति, उसमें जो कारण, तो जो हिरण्यगर्भ जिसको धारण करता है उसको रेत कह दिया जाएगा। जो कारण है उसको रेत कहा गया। बीजम ज्ञान कर्म रूपम, हिरण्यगर्भ में वो रेत रहेगा। वो रेत क्या है? कहते हैं ज्ञान कर्म रूप। हिरण्यगर्भ में ये ज्ञान कर्म ये दोनों है, उसी को वो एक साल तक चिंतन करेगा, आगे विराट बना देगा। तो ये ज्ञान कर्म रूप छह नंबर टिप्पणी देखिए। ज्ञान कर्म ले सकते न, ज्ञान कर्म छह नंबर टिप्पणी देखिए। ज्ञानम उपासनं कर्म उपासन समुचितम तयोर भावना च एतत् तृतीयात्मकम् इत्यर्थः। ज्ञान उपासना करेगा, कर्म उपासना के साथ जो कर्म करता है, और ये दोनों से जो भावना होगा, भावना संस्कार, ये तीनों हो जाएंगे जिसके आधार पर आगे कर्म करेगा। कोई भी आगे जन्म प्राप्त करता है ये तीन कारण होते हैं। पूर्व जन्म में क्या उपासना किया है, क्या कर्म किया है और कैसा उसका संस्कार बना हुआ है, ये तीन आएंगे। तो जैसे ज्ञान जैसे कर्म किया है उसके आधार पर तो उसको सुख दुख इत्यादि प्राप्त होंगे। अरे ज्ञान कर्म जो पूर्व जन्म में किया उसका जो संस्कार हुआ है उसके आधार पर अभी उसके वृत्ति आएंगे, उसी प्रकार के कर्म करेगा। तो आगे जन्म के लिए पूर्व जन्म का ज्ञान कर्म संस्कार ये कारण होते हैं। तम तम एतम ज्ञान कर विद्या कर्मणी समन्वय रभेते पूर्व प्रज्ञा च, इस प्रकार आगे मंत्र आएगा। विद्या, विद्या अर्थात उपासना, कर्म, ये दोनों उसको फिर आगे जन्म के लिए ले जाएंगे और पूर्व प्रज्ञा संस्कार भी। इसी को भाष्य में कहा गया ज्ञान कर्म रूपम त्रयालोचनया। तो ज्ञान कर्म और ये ज्ञान कर्म रूप त्रयी का आलोचना, त्रयी वेद त्रयी, ये अर्थात पूर्व जन्म में ये सब किया था, अभी हिरण्यगर्भ प्राप्त होने का उसका आग्रह था, अभी ये ज्ञान कर्म ये सब किया उसके आधार पर अभी हिरण्यगर्भ बन गया। बन जाने से उसका अर्थात उपासना सामर्थ्य से उसको सारे चीज पूर्व जन्म का ये सब स्मरण हो जाएगा। तो पूर्व जन्म में जो वेद का सब विचार किया था, ऐसे सृष्टि होता है, ऐसे सृष्टि होता है, सब उसको स्मरण हो जाएगा। ज्ञान कर्म रूप त्रयालोचनायां यद दृष्टवान आसीत, जो पहले से मतलब जानता था, जन्मांतर कृतम, पूर्व जन्म में वो जो सब किया था अभी इस जन्म में वो सबको स्मरण हो जाएगा। टीका में प्रसिद्धं रेतो व्यावर्तयति। हिरण्यगर्भ ने जो रेत को धारण किया, कहते हैं रेत तो रेत होता है, कहते हैं ज्ञान कर्म रूपम, भाष्य में कह दिया इसलिए रेतो बीजम ज्ञान कर्म रूपम, यहाँ इसको धारण किया अर्थात चिंतन किया। आगे टीका में, ननु प्रजापतेर न ज्ञानम कर्म व संभवती तत्र अनधिकारात्। ये हिरण्यगर्भ का ज्ञान कर्म कहाँ जाएगा, वो तो कर नहीं पाएगा कुछ, उसका अधिकार ही नहीं है उसमें। इति आशंक्य, ये हिरण्य गर्भ को अभी ज्ञान कर्म कैसे हो जाएगा, उसका तो स्थूल शरीर ही नहीं है, अतः नहीं है तो वो कहाँ अभी ज्ञान कर्म सब कर पाएगा, उपासना कर्म ये अभी नहीं कर पाएगा। तत्र अनधिकारात उसका, और दूसरा है कि उसका अधिकार भी नहीं है, शास्त्र में कहीं कोई भी शास्त्र नहीं क्या हिरण्य गर्भ को ये विहित है, अनधिकारात उसका अधिकार नहीं है। इति आशंक्य, इसलिए उत्तर दिया कि आसित, भाष्य में कहा गया कि यद दृष्टवान आसित, मंत्र में है तद यद रेत आसित, त रेत का अर्थ ज्ञान कर्म कह दिया, आसित अभी नहीं बनाया वो पहले से जो था आसित, आसित इति अस्य अर्थम आह, आसित लंग लकार का प्रयोग हो गया, इसलिए कहते हैं जन्मांतर कृतम। टीका में जन्मांतर कृतम, सात नंबर टिप्पणी है यहाँ, जन्मांतर कृतम इति पूर्व कल्पे यजमान अवस्थेन अर्जितम, पूर्व कल्प में वो यजमान था, तो वो सब यजमान जब था उपासना कर्म सब किया है, अनंतर कल्पादौ च फलावस्थस्य तस्य आविर्भूतम ज्ञानादि त्रयम्। आगे जन्म में वो फल प्राप्त कर लिया, क्या हो गया हिरण्यगर्भ हो गया, तो हिरण्य गर्भ होने से वो सब ज्ञान कर्म उसका आविर्भूत हो जाएंगे, आविर्भूत ज्ञान आदि त्रय ज्ञान कर्म और संस्कार ये सब आविर्भूत हो जाएंगे। टीका में वाक्यस्य अपेक्षितम पूरयित्वा वाक्यांतरम आदाय व्याकरोति, पूर्व जन्म में उसको जो सब संस्कार ज्ञान कर्म था वो सब उद्भूत हो गए, उसके आधार पर वो आलोचना कर लिया, तो अभी ये वाक्य से अपेक्षित अंश को कह करके अभी आगे वाक्य ग्रहण करते हैं व्याख्यान के लिए। तद यद रेत आसित, ये वाक्य का व्याख्यान हो गया, आगे उससे क्या होगा उसके लिए कहते हैं भाष्य में, तद भाव भावित, तद भाव भावितो अपह सृष्ट्वा तेन रेतसा बीजेन अप्सु अनुप्रविश्य अंडरूपेण गर्भीभूतः स संवत्सरो अभवत्, संवत्सर काल निर्माता संवत्सर प्रजापतिर अभवत्। तद भाव भावित, वो ज्ञान कर्म संस्कार उससे भावित होकर के वही उसका अर्थात विचार चलता है। तो टीका में कहा था, ए टिप्पणी में कहते हैं, तो ये पूर्व पृष्ठा में पांच नंबर टिप्पणी में, तयोर भावना छह नंबर टिप्पणी पूर्व पृष्ठा में था ना, ज्ञान कर्म रूपमिति, वहां दिया था ज्ञान उपासनम कर्म उपासन समुचितम तयोर भावना, ये तृतीय, ये तीन हो गया भावना तृतीय, ज्ञान कर्म का भावना, संस्कार भावना संस्कार, ज्ञान कर्म और वो दोनों का संस्कार, इनका कार्य अलग अलग है, संस्कार प्रवृत्त करवाएगा, ज्ञान कर्म आगे फल देंगे। अच्छा, तद्भाव भावित होकर के अपह सृष्ट्वा, अपह सृष्ट्वा एक नंबर टिप्पणी दे दिया, पंचीकृत भूतान ये सब उत्पन्न करके पंचीकृत बनाएगा तभी तो विराट बन आगे आएगा। अभी तेन रेतसा, रेतसा बीजेन, बीजेन कर दिया वही ज्ञान कर्म संस्कार, अप्सु अनुप्रविश्य, अप्सु अर्थात ये जो पंचीकृत बना दिया उसमें अभी प्रवेश करके, अनुप्रविश्य अर्थात सृष्टेशु भूतेषु, जो सृष्ट भूत बना दिया उसमें प्रवेश करके, अंड रूपेण गर्भीभूत, वही अंड रूपेण वही स्वयं गर्भीभूत हो करके, स संवत्सरो अभवत, स हिरण्य गर्भ वही हिरण्य गर्भ संवत्सर हो गया, संवत्सर काल निर्माता संवत्सर आदित्य, प्रजापतिर अभवत, वही जो प्रजापति हिरण्य गर्भ वही संवत्सर आदित्य रूप हो गया, अर्थात वही आदित्य रूप हो गया, ज्ञान कर्म एक वर्ष पर्यंत विचार करके आगे उसी ने विराट को भी बना दिया वो हिरण्यगर्भ। आज यहाँ तक, आगे अभी चार दिन अवकाश रहेगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं शूद्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी।